Zo, daar zijn we weer. Ik heb het druk gehad vandaag. Jan was ziek en er moest een partij goederen de deur uit. Hé, hey, kom nou eens hier. Ik kan niet eens gedag zeggen als je daar zo blijft boenen. Ja, dag. Ik moet nog even doorgaan. Wat eten we? Waar zijn de kinderen? Oh, die spelen nog buiten. Haal jij ze even binnen en was ze dan even. Dan kan ik beginnen met eten te koken. Zij je beginnen? Moet je daar nog aan beginnen? Dat zal laat worden en ik sterf van de honger. Ja, hoor eens, ik heb het ook druk gehad vandaag. Nou ja, best. Maar dan kunnen we toch wel op tijd eten? Je weet toch dat ik graag even de krant lees met een kop thee en dat ik daarna eten wil? Och ja, meneer wil de krant lezen en eten. Nou ja, ik ren wel en ik zal alles wel doen. Ik zal alles wel klaarmaken, ik zal wel blijven werken terwijl jij lekker zit. Nou, kalleman zeg, ik vraag niets bijzonders. Je hebt de hele dag de tijd gehad om alles te doen. Ik heb het druk gehad en dan wil ik wel eens even rust. Oh, dacht je dat ik dat niet wou, hè? Maar als ik de hele dag werk, dan is dat zeker niks. Je bent nog te beroerd om een vinger uit te steken. En wat vraag ik je? Of je even de kinderen wil binnenhalen en ze wassen. Maar dat is nog te veel voor meneer. Dan moet je je tijd maar beter gebruiken als ik weg ben. Maar dan kan je koffie drinken en winkelen. En als ik thuis kom, heb je druk. Wel ja, ik doe de hele dag niks, hè? Maar jij werkt altijd zo hard. En ik kan s'avonds nog sokken stoppen en kleren naaien. Als je maar weet dat ik maar helemaal kapot werk, omdat ik alles zelf moet doen. Winkels afrennen om het goedkoopste te nemen. Alle kleren zelf maken. En waarom? Omdat jij een schijntje verdient waar niet meer af kan. Ik kan nog niet eens een behoorlijke jurk voor mezelf kopen. Nou, nou wordt het goed. Ik verdien een schijntje. En wie verdient er meer vandaag de dag? Je broer soms? Die met geleende cent een auto heeft? En een vrouw met mooie kleren van afbetaling? Als jij een beetje beter met geld om kon gaan, hadden we nou beter in de wilde gezeten. Oh ja? Oh ja? Ach, vent, je kan van mijn pad. Stik. Verdomme, er is ook altijd wat. Er klopt nooit een barst van. En jij bent direct overal kwaad over. Wat is er nou helemaal aan de hand? Ik altijd kwaad, hè? En jij bent zo'n goeie sul. Ach ja, wat een goeie sul ben je toch eigenlijk? Nou, verdomme ik het verder. Ik ga en je kan wachten tot ik terugkom. Dat zal ik zo wat ik in heb. Dan kan je hard eten. Kijk jij nou even naar de kinderen. Ik heb de hele dag gewerkt. Moet even rust hebben. Nou, ik soms niet. Jouw zusje zou komen helpen, maar die kwam natuurlijk weer niet. Ze zal het te druk hebben gehad met haar eigen gezin. Ach wat, wat heeft die nou te doen? Zeg, geef jij Pietje even de rest van zijn pap. Zeur nou niet, ik moet even lezen. Dacht je soms dat ik ook niet eens wou lezen? Ik zit hier maar te verzaaien. Ik kom niet aan mijn eigen ontwikkeling toe. Ik moet maar dom blijven, hè? Ach, doe nou, schatje. Maak je nou niet boos. Schatje, schatje. Ik schaam me dood tegenover tante Mien. Die weet over alles mee te praten. Maar die heeft ook een fijne man. Wat, fijne man? Die sukkel? Niks, geen sukkel. Toe, schiet nou op en geef Pietje zijn pap. We moeten vanavond nog uit ook. Waar naartoe? Ach, naar de Janssens. Dat weet je toch wel. Ik heb ook niks om aan te trekken vanavond ook. Je ziet er altijd lief uit. Ja, dat zeg je maar. Je kijkt niet eens naar me. Je ziet het niet eens. Zeg, wat die Russen daar... Russen, Russen. Geef Pietje zijn pap of ik zal... Nou, dan, dan, dan. Geef me hier dan. Maar het is toch eigenlijk vrouwenwerk? Ja, alles is vrouwenwerk, hè. Is er eigenlijk wel mannenwerk? Wat doe jij eigenlijk de hele dag? Mij laat je maar tobben. Ach, daar snap jij toch niks van. Zie je nou wel? Nou zeg je zelf dat ik dom ben, hè. Praat jij maar met je knappe typisten. Nou, Pietje heeft zo wel genoeg, hoor. En nou niet weer in die krant. Je kan best even de tafel dekken. Ik loop me dood de hele dag. Oh, ik soms niet. Nou ja. Wat nou ja? Alles is je te veel. Goed, goed. Komt in orde. Giet de aardappel meteen even af, wil je? Bah, wat zal ik vanavond nou weer aantrekken? Laten we die stoel kopen. Vind ik niet mooi. Niks aan. Maar je hebt laatst gezegd dat je zulke stoelen wel leuk vindt. Nou ja, ik vind ze wel leuk. Maar ze zitten niet lekker. Hoe weet jij dat nou? Ze zitten niet lekker. Ach, zeer. Je weet toch dat mijn moeder niet van stoelen met van die gekke leuningen houdt? Wat zeg je? Wat heeft jouw moeder daarmee te maken? Oh, hemeltje, daar begint die weer over zijn moesie te zanen, hoor. Zeg, meid, stel je dan. Er zijn immers nog stoelen genoeg. Neem zo'n keukenstoel. Kan jouw vader fijn op zitten als hij weer zo moe is? Van mijn vader blijf je af. Daar is niks op te zeggen. En daar hadden we trouwens niet over ook. Hoezo? Waar hadden we het dan over? Ik zal je wat zeggen. Mijn moeder zei laatst al, Piet, Ans is geen meisje voor jou. Zo niks degelijks aan. Ach zo, kijk naar je eigen. Heeft ze weer wat te roddelen? Zeker die vloerie van mevrouw Pieters, hè, heeft weer gekletst. Wat gekletst? Is er dan wat te kletsen? Mijn moeder zegt altijd... O, jij, met je moeder, trouw met je moeder zeg. Dan kan je meteen al die oude stoelen houden waar ze zo lekker in kan zitten. Nou, ik meen dit zo niet, dat weet je wel. Maar dat zeg je altijd achteraf. Dan schijnen ze voor mij af, hoor. Bah, jij bederft ook altijd alles. Nou ja, ik zeg dat ook niet voor mijn lol. Toe, maar neem nou maar zo'n groene stoel, weet je wel. Dan zal ik wel tegen mijn moeder zeggen. Als je belieft op over je moeder, ze komt er gewoon niet in. Zeg, ik heb vanmiddag Kees weer eens gezien. Hij schijnt nu vast werk te hebben. Welke Kees? Je weet wel, Kees van Daal, die met Ans getrouwd is. Oh, die gek. Hij zou eens aankomen. Jezus. Waarom, Jezus? Het is een aardige knul. Alleen zijn wijf is een beetje raar. Maar je kan met haar lachen. Ik heb er geen zin in. Waarom niet? Moet je dan altijd alleen zitten? Altijd je opsluiten? Ik vind er niks aan. Altijd dat geklets en geroddel. Nou, geroddel? Kom nou, je vond ze vroeger best aardig. Ik vind ze nog wel aardig, maar ik heb er geen behoefte aan. Waarom vind je het nou niet eens leuk als er mensen komen? Je hoeft toch niet elke avond te strijken en te rommelen? Wat heb je er nou tegen? Ach, je weet wel, ik hou niet van het eeuwige geklets. Laat de mensen zich met hun eigen zaken bemoeien. Wat nou? Met eigen zaken bemoeien? Hé? Wat bedoel je? Ach, je weet wel. Wat weet ik wel? Ze beginnen natuurlijk weer over. Ze beginnen er altijd over. Waarover? Over vroeger. Ach, dat is een grapje. Kees houdt van een lolletje maken. Hij hoeft met mij geen lolletjes te maken. Ik heb hem in eentje lol genoeg. Waarom ben je toch zo bang voor de mensen? Dat hij nou weet dat we in het begin in de rottigheid zaten, is dat een schande? Het gaat niet om de centen dat we geen eens wieg hadden en geld moesten lenen voor dit leertje. Je weet best waar het over gaat. Ja, maar daar begint hij niet over. Oh nee, ik weet precies hoe het gaat. Hij zegt er niks over, nee. Maar hij zit er zo lekker omheen te draaien. Hij gaat natuurlijk van die toespelingen maken. Van, je Hemmie, vroeger waren jullie niet zo aardig tegen elkaar. Het is wel veranderd, hè Jan? Nou ja, het is toch voorbij. We kunnen het nu toch ook goed vinden? Ja, jij vergeet makkelijk. Ik snap niet dat mannen zo gauw kunnen vergeten. Of niet dat mannen zo gauw kunnen vergeten. Of niet dat mannen zo gauw kunnen vergeten. Of niet dat mannen zo gauw kunnen vergeten. Of niet dat mannen zo gauw kunnen vergeten. Of niet dat mannen zo gauw kunnen vergeten. Of niet dat mannen zo gauw kunnen vergeten. Of niet dat mannen zo. Maar dat geweest? Ja, geweest. En het kind dan? Dat heb ik tenslotte nooit gezien. Ik ben met jou getrouwd. We hebben twee kinderen. En het is niet nodig dat jij je altijd opsluit omdat je schaamt. Ik schaam me ook niet. Je moet het verleden vergeten. Zeker als de mensen daar altijd weer over beginnen. Ach, dat valt best mee. Ze vinden het leuk dat het hier goed gaat. Het gaat er niet aan dat het goed gaat. Ik geloof dat jij je gewoon schaamt dat het goed gaat. Is het een schande als je van je man houdt en hem eens aanhoudt? Je durft gewoon niet aardig tegen me te doen als er anderen bij zijn, omdat je dat gek vindt. Het is heel gewoon hoor, als je man eens zoent. Ik kan het niet. Dan denk ik altijd dat ze... Nou ja, dat ze weer aan vroeger denken. Vroeger is vroeger. Je was toen ook wel een kouwe ook. Mogen ze niet weten dat je nou wel eens lief bent? Nee, het gaat er niks aan. Als je zuster komt, vind je het toch ook wel leuk? En Rien is laatst toch ook op een avond opeens langsgekomen? Dat vond je toch ook gezellig? Ja, maar ik ben altijd bang dat ze over vroeger beginnen. Jij bent bang om over je eigen te praten? Je moet eens gewoon over de dingen praten, net als ik. Gewoon alles zeggen wat je vindt. Zoals jij word ik nooit. Jij flapt er alles uit. Ik zal me doodschamen. Och meid, gooi de boel eruit. Zeg wat je denkt. Wees niet bang voor de mensen. Ik durf het niet. Mal wijf. Het is dat je zo graag mag, anders zou ik je soms... Zeg Jan, moet jij vanavond het stopcontact even nakijken? Ja, maar ik moet nog even weg. Ik moet nog even naar Ali. Dan doe ik het morgen wel. Moet je nou alweer naar Ali? Je moet elk ogenblik naar Ali. Is ze weer ziek? Ja, ze heeft het weer te kwaad, je weet wel. Dan moet ze weer eens tegen iemand praten. En moet ze er altijd jou voor hebben? Nou ja, dat geeft toch niet? Ze kan nou eenmaal bij mij dat hart uitstorten. Kan ze dat tegen niemand anders? Nou, dat wil ze niet. Maar wat geeft dat nou? Je hoeft heus niet jaloers te zijn, hoor. Je weet dat ze niks voor me betekent. Ik ben helemaal niet jaloers, maar ze stelt zich aan. Ze zit er niet in de bedje en heeft het zo moeilijk en dan kan ze zogenaamd niet werken. Laat die meid maar eens gewoon flink zijn. Ze kan zich ook mooi opmaken, dan kan ze werken ook. Nou ja, ze is nou eenmaal manneke en die maken zich altijd op. Vind jij dat nou mooi? Ik vind het niet zo. Nou, mooi. Mooi. Het is mijn type niet. Ik hou niet van die kleintjes, maar ik praat graag met haar. Dan help ik er een beetje. Jullie mannen hebben nooit genoeg aan je eigen vrouw. Ik begrijp het niet. Ik kijk nooit naar een vent. Ik kan met jullie niet op de straat lopen of al door zitten jullie links en rechts te loeren. Vind je dat zo gek? Je mag toch wel eens naar een aardig meisje kijken? Daar steekt toch geen kwaad in? En wat zou je ervan vinden als ik nou het een of andere vent aardig vond? Het ligt er maar aan wat je onder aardig vinden verstaat. Maar bij vrouwen is dat heel anders. Oh, jullie mannen denken altijd dat ze alles mogen. En ik vind het toch vervelend dat je naar die snetgriet gaat. Het is helemaal geen snetgriet. Het is wel een aardig meisje. Maar het heeft het moeilijk. Doet me heus niks. Ik vind dat nieuwe buurvrouwtje veel aardiger. Vind je die aardig? Vind je die? Ja, die vind ik leuk. Daar kijk ik graag naar. Dat mag toch wel? Ik ben helemaal niet jaloers. Maar ik snap het niet. Als jullie de kans krijgen, zou je misschien met zo'n meid meegaan. Vindt Ali de moeder dat nou goed dat je daar zomaar zit? Nou, die zegt er nooit wat van. Ze heeft toch een jongen? Nou, ik snap haar ook niet. Ze heeft die jongen en dan moet ze jou nog hebben om bij de bed te zitten om tegen te kletsen. En met die vorige vriend stond ze laatst ook nog te praten. Ja, ze is wat vrijer dan jij. Maar daar stikt toch niks. Nou, ik vind het gek. Als je van de ene knul naar de andere loopt, dan hoef je die vorige vent toch niet aan te halen. Wie praat er nou van aanhalen? Ze praat gewoon met hem. Gewoon. Je zoekt overal wat achter. Je snapt het niet. En jij snapt mij niet. Ik vind het heus niet erg als je vanavond weg bent. Maar je laat je in de luren leggen door die mannequin. En dat vind ik dom. Kaartjes voor de bios voor vanavond hoor. Tweede voorstelling. Zeg, dat is toch die film met Grace Kelly, hè? Ik heb de foto's gezien, zo reuzelijk. Weet je dat in die film ook met de prins trouwt? Hoe laat kom je me halen? Nou, weet je, ik wou eigenlijk voor de bioscoop afspreken. Want als je kom halen, moet ik zo erg toe weg en ik wou er wat doen vanavond. Dat vind ik niet. Je hoort een meisje niet s'avonds alleen over de straat laten gaan. Als je met haar afspreekt, hoor je dit af te halen ook. Ach, je hoort zoveel. Maar wij kennen elkaar nou lang genoeg om het zo te kunnen afspreken. Je bent toch zeker mans genoeg om alleen over straat te gaan? Laat me niet lachen. Daar gaat het niet om, maar het hoort nu helemaal niet. Mijn broer haalt een meisje altijd af en hij brengt er altijd thuis ook. Jullie hebben het een beetje hoog in je hoofd, geloof ik. Dat heb ik trouwens al lang gemerkt, sinds jij naar dat kantoor gegaan bent. Ik ben een heel gewone jongen en daar zal je dan maar genoegen mee moeten nemen. Dat heeft niets te maken met het hoog in je hoofd hebben. Maar je moet je toch een beetje gedragen. Ik heb er geen lol in om naar de bioscoop te gaan als je niet afhaalt. Of als je je werkvak aanhoudt. Maar ja, ik zal met je ketje aantrekken. Nou goed, ik ben een werkman. En daar geneer ik me niks voor. En als jij je ervoor geneert, begrijp ik niet dat je nog met me gaat. Ik zie me nergens voor. Maar jij denkt maar dat je alles doen kan zonder je ergens wat van aan te trekken. Maar mens, we gaan nou lang genoeg met elkaar. Nou hoef ik toch al die poespak niet meer uit te halen. Vroeger had je het ook niet zo hoog in je hoofd. Dat komt omdat al die meiden op dat kantoor je gek maken. Dat heeft er niets mee te maken. Jij bent veranderd, ik niet.